अहिले तपाईँ भुटान टु नेपाल टु हिवासे डट बगिसो डट कममा नेपाल रेडियो प्रोग्राम सुन्दै हुनुहुन्छ। को जीवन सांस बिना को धड़कन तिमी बिना को जीवन सांस बिना को धड़कन मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू फूल बिना को मौसम गीत बिना सरगम मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव पहाडले रोक्यो कि आधी आई छे क्योंकि हाम्रो चोखो मायालाई दुश्मनले देख्यो कि हो पहाडले रोक्यो कि आधी आई छे क्योंकि हाम्रो चोखो मायालाई दुश्मनले देख्यो कि तिमी बिना को जीवन सांस बिना को धड़कन मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू डर लाग्छ साक्षी नै जुन तारा सीता दुखाउने घाउ भयो हाम्रो माया प्रीता हो डर लाग्छ साक्षी नै जुन तारा सीता दुखाउने घाउ भयो हाम्रो माया प्रीता बिना को जीवन सांस बिना को धड़कन तिमी बिना को जीवन सांस बिना को धड़कन मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू फूल बिना को मौसम गीत बिना को सरगम मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव मक्का सारी गाँव मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू मक्का सारी हाँसू मक्का सारी बाँसू।